หมวดที่สองคือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งก็มีสี่ขั้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะขอให้ดูลำดับขั้นของการปฏิบัติซะก่อนเราก็เริ่มเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยขั้นที่ห้าคือศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดปีติหายใจออกต่อไปเลยขั้นที่6ก็ว่าศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจเข้าจักรู้ชัดสุขศึกษาว่าจักรู้ชัดสุขหายใจออกแล้วก็ไปขั้นที่7ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารหายใจออกแล้วก็ข้อ8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในหมวดนี้ว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็เริ่มได้ขั้นที่5กับขั้นที่6ก็เป็นเรื่องของการรู้ชัดปีติและสุขซึ่งได้พูดถึงความหมายมาแล้วว่าปีติเป็นอย่างไรสุขเป็นอย่างไรและ2อย่างนี้ต่างกันอย่างไรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรสภาพของปีติและสุขนี่มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติก้าวหน้าไปนี่เองคือเมื่อการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติก้าวหน้ามากขึ้นเรากำหนดลมหายใจได้ดีมีความชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายที่ดีเมื่อปฏิบัติก้าวหน้าไปเกิดความสำเร็จแล้วได้รับผลดีอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาที่ว่าเราจะยิ่งมีฉันทะในการปฏิบัติเมื่อมีฉันทะในการปฏิบัติและปฏิบัติได้ก้าวหน้าสมดังฉันทะนั้นนั่นก็คือการได้สิ่งที่ต้องการเมื่อได้อารมณ์ที่ต้องการก็เป็นธรรมดาว่าปีติจะเกิดขึ้นปีติความอิ่มใจหรือปลื้มใจเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมตามมาด้วยความสุขอันนี้แหละก็เท่ากับว่าเรามีอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาตามลำดับการปฏิบัติที่จะเป็นตัวกำหนดตัวที่จะเป็นวัตถุให้เราพิจารณาถ้าหากว่าเราปฏิบัติในเชิงว่าสมาธิได้สำเร็จผลในการกำหนดลมหายใจนั้นการปฏิบัติถึงตอนนี้อาจจะได้ฌานแล้วก็ได้เมื่อได้ฌานแล้วปิติสุขก็เกิดขึ้นในฌานในฐานะภิกขุองค์ฌานนั้นก็แปลว่าในขั้นนี้เราอาจจะได้ปิติและสุขนั้นมาจากการได้ฌานหรือถ้ามิฉะนั้นก็ได้จากการปฏิบัติเท่าที่เราได้ประสบความก้าวหน้านี้เองเมื่อเราได้มีปีติและความสุขแล้วโดยเฉพาะปีติเป็นตัวนำเนี่ยเราก็เลื่อนมากำหนดตัวปีติและความสุขนี้แหละเป็นจุดพิจารณาต่อไปตอนนี้ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์จากการที่ผ่อนระงับกายสังขารซึ่งเมื่อผ่อนระงับเพียงแต่ว่าผ่อนระงับกายสังขารได้ประสบความสำเร็จนี้ตัวปีติก็เกิดขึ้นได้แล้วพอปีติเกิดขึ้นเราเปลี่ยนจุดที่กำหนดก็คือการที่เปลี่ยนมาสู่เวทนานุปัสสนาด้วยเพราะว่าปีติและสุขจัดเข้าในเวทนาก็มารู้ชัดเวทนาก็เริ่มด้วยรู้ชัดปีติก่อนเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกคือหายใจเข้าออกโดยทุกครั้งนี้มีความรู้ชัดเวทนาที่เป็นปีตินั้นด้วยหายใจเข้าออกพร้อมทั้งรู้ชัดและเสวยปีติสุขที่ตนมีอยู่แล้วก็มีความรู้สนิทแนบแน่นชัดเจนจนกระทั่งชำนาญก็หมั่นฝึกอย่างนี้บ่อยๆ อยู่เสมอๆจนกระทั่งมีความชัดเจนอันนี้ก็ทำไปตามลำดับอย่างที่กล่าวแล้วก็คือว่าพอหายใจเข้าออกโดยรู้ชัดปีติแล้วเสร็จแล้วก็หายใจเข้าออกโดยรู้ชัดความสุขอันนี้ก็ให้ปีติและความสุขนี้มีอยู่ปรากฏอยู่ในใจของตนเองตลอดทุกเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าออกทำจนกระทั่งมีความชำนาญซึ่งในขณะที่เป็นอย่างนั้นก็ย่อมมีจิตที่ดีงามที่เกื้อกูลเพราะว่าเป็นฝ่ายของกุศลเป็นความสุขต่อจากนั้นก็ก้าวไปสู่การปฏิบัติขั้นที่7 หรือขั้นที่3ในหมวดที่2เวทนานุปัสสนานี้ศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารให้ใจเข้าศึกษาว่าจักรู้ชัดจิตสังขารให้ใจออกก็จิตสังขารก็ได้อธิบายไปแล้วว่าก็ได้แก่เวทนาและสัญญาซึ่งในที่นี้หมายถึงเวทนาและเวทนาในที่นี้ก็คือปีติและความสุขซึ่งเป็นเวทนาในฝ่ายดีในฝ่ายที่สบายไม่ใช่ฝ่ายทุกข์การที่ว่ารู้ชัดจิตสังขารในที่นี้ก็คือรู้ชัดถึงสภาพความเป็นไปของมันปีติสุขนี้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วทำให้เกิดอาการอย่างไรบ้างมันมีสภาพเป็นอย่างไรเช่นว่าปีตินั้นมีความโลดแรงมีความสู้ซ่าส่วนสุขนั้นมีความสงบเราก็รู้เข้าใจตามที่เป็นอย่างนั้นแล้วรสของมันเป็นอย่างไรรสเกิดขึ้นทำให้เราชื่นฉ่ำสบายอย่างไรแล้วก็มีอำนาจมีอิทธิพลในการปรุงแต่งจิตของเราอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรตอนนี้แหละที่ว่าเรามีความรู้ชัดในตัวปีติและสุขนั้นคือไม่ใช่เพราะว่าเสวยปีติเท่านั้นแต่มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับตัวปีติและสุขนั้นอย่างทั่วถึงตลอดเท่าที่เป็นไปได้อันนี้โดยเฉพาะก็คือการที่ว่าเมื่อเรารู้เข้าใจมันแล้วเรารู้ถึงความหยาบละนิดของมันรู้ถึงคุณและโทษของมันปีติและสุขนั้นโดยเฉพาะปีตินั้นแม้จะมีคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจแต่มันก็ยังมีโทษยังเป็นของที่หยาบและอาจจะทำให้กีดกั้นไม่ให้จิตของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ฉะนั้นในขั้นนี้ก็เป็นการที่ว่าหายใจเข้าออกโดยทุกเวลานี้มีความตระหนักรู้ในจิตสังขารคือปีติสุขที่อยู่ในใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปีติสุขนั้นเท่าที่เป็นไปนี้อย่างทั่วตลอดที่สุดแล้วก็มีความรู้ชัดอย่างนี้กำหนดไปจนกระทั่งมีความจัดเจนชำนาญเมื่อจัดเจนชำนาญดีแล้วก็ก้าวสู่ขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็คือขั้นที่8ทีนี้พอเรารู้ชัดเกี่ยวกับจิตสังขารดีแล้วตอนนี้เราก็มีทุนพร้อมบริบูรณ์แล้วเรารู้คุณรู้โทษอะไรแล้วเราก็เห็นว่าถ้าหากว่าเราจะก้าวต่อไปนี้เราควรจะสามารถบังคับมันได้ถ้าเราบังคับเวทนาคือจิตสังขารนี้ได้ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่เราเราบังคับในแง่ที่ว่าให้ฝ่ายดีเกิดขึ้นและแม้แต่ฝ่ายดีนี้ในบางเวลาที่ต้องการอาจจะต้องมีการควบคุมบังคับให้มันละเอียดอ่อนและมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการก้าวหน้าไปในทางสภาพจิตใจและในการใช้ปัญญาด้วยตอนนี้เราก็มาศึกษาคือฝึกหัดในการที่จะควบคุมเวทนานั้นต่อไปคือควบคุมจิตสังขารก็เป็นอันว่าในขั้นที่7นี้เรารู้ชัดจิตสังขารแล้วเราก็ก้าวมาสู่ขั้นที่8พอเรารู้ตระหนักชัดดีเรามาถึงขั้นที่8ก็ถึงขั้นบังคับควบคุมจิตสังขารก็จึงมีข้อปฏิบัติบอกว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกอันนี้ก็คือเข้าหลักที่ว่าเมื่อกี้นี้เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาได้บังคับตัวที่ปรุงแต่งจิตของเราได้ให้มันปรุงแต่งจิตของเราไปในทางที่ดีที่ละเอียดอ่อนประณีตเป็นคุณเป็นประโยชน์มากขึ้นและสามารถปรับเวทนาคือปีติสุขนั้นให้เป็นไปอย่างพอเหมาะพอดีเพื่อกับการที่จะปฏิบัติก้าวหน้าไปเช่นว่าเราก็อาจจะเริ่มตั้งแต่ระงับปีติไปเลยเห็นว่าปีตินี้ยังหยาบอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นเมื่อก้าวหน้าไปเราต้องการความสงบเราก็ระงับปีติเสียเพื่อให้โอกาสแก่องค์ฌานหรือว่าคุณสมบัติอื่นสภาพจิตใจอื่นที่ดีกว่าเข้ามาแทนตลอดจนพิจารณาคุณโทษรู้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่จะให้ปีตินั้นเกิดขึ้นให้สุขนั้นเกิดขึ้นอะไรจะทำให้มันดับไปได้รู้ชัดในการที่จะควบคุมมันได้ก็เป็นตอนนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งปีติและความสุขไม่ให้มีอิทธิพลครอบงำจิตใจของเราแต่ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการคือใ มาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรารับใช้เรานี่ก็เป็นการบังคับควบคุมสภาพจิตอย่างหนึ่งแต่ว่าคุมจากเวทนาที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตก็ได้ความว่าขั้นที่8นี้เป็นขั้นที่มาถึงตอนที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาด้วยข้อปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจเข้าศึกษาว่าจักผ่อนระงับจิตสังขารหายใจออกถึงตอนนี้เราก็มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรานี้มากขึ้นทีเดียวแต่ว่าเป็นการชำนาญโดยที่อยู่ในขั้นของเวทนาการที่เราสามารถบังคับควบคุมเวทนาจัดสรรเวทนาของเราได้นี่มันก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจเป็นอย่างมากอยู่แล้วเราก็ก้าวต่อไปสู่หมวดที่3หรือเป็นขั้นที่9เป็นต้นไป